الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا بعهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سے ایک میسج عبادت کی ہم کو توفیق ہوگی، جس اللہ پر ایمان لانے کی ہم کو خوش نصیبی حاصل ہوئی، وہ اللہ اس دنیا کے اندر سب پر مہربان ہے، سب کے ساتھ رحم کرم کرتے ہیں، تو ہم بھی اس اللہ کے سچے بندے بن کر کے اللہ کی تمام مخلوق پر رحم کرنے والے بنے، کسی پر ہم ظلم نہ کریں۔ جب ہمارے اللہ سب پر مہربان، تو ہم اس اللہ کے بندے بن کر سب پر مہربان بنے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں کے ساتھ، تمام مخلوق کے ساتھ بہت پیار ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ اس لیے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے دیکھا، سب کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی اور اپنے صحابہ کے لیے بھی، مخلوق اور جانوروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے حضور رحمت ہے، مہربان ہے۔ تو جب ہم ان کے امتی ہوئے، ان کی امت کے اندر ہم ہوئے، تو جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر مہربانی کرتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، اس طرح ہمیں ان کا سچا امتی بن کر کے تمام کے اوپر مہربانی اور رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے اللہ بڑے مہربان، ہم اس کے بندے بھی سب لوگوں کے ساتھ مہربان رہے، ہمارے حضور سب لوگوں کے لیے رحمت، تو ہم بھی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے رہے۔ حدیث میں آتا ہے الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے، جو اللہ کے بندوں پر رحم کر دے، مہربانی کر دے، اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربانی کر دے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ ہم اس زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں، پریشان ہو، دکھی ہو، تکلیف ہو، بیماری میں ہو، اجڑے ہوئے ہو، مظلوم ہو یا ایمان سے محروم ہو، ہم ہر ایک کے ساتھ مہربان بن گئے، اللہ ہمارے اوپر مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر پکے مسلمان کی ایک نشانی بتائی گئی، وہ آپ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو، اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پکا مسلمان کون، سچا مسلمان کون، پورے پورا کامل مکمل مسلمان کون؟ تو حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تو پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے یعنی بول سے پریشان نہ کرے. فرمایا کہ وہ آدمی پکا اور سچا مسلمان ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہربان تھے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مہربانی کرتے تھے, پکے دشمنوں کے ساتھ بھی. اور یہی رحمت, یہی مہربانی کی شان تھی کہ جس کی وجہ سے بڑے دشمن بھی ایمان کو قبول کر لیا کرتے, ایمان میں داخل ہو جائے. میں حضور کی سیرت مبارک کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں سنا. جب حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر ایک گروپ تیار ہو گیا. یہ منافق گروپ تھا. منافق کا بھی نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھے اور دل کے اندر کلمہ نہیں ہے. شو کرنے کے لیے, دکھلانے کے لیے ایمان اسلام کی بات کرے اور اندر اندر ایمان اور اسلام نہیں ہے, وہ منافق پارٹی. اور یہ لوگ کے لیے جہنم میں سب سے نیچی جگہ ہے. کافر مشرک یہودی نصاری سب سے نیچے یہ منافق پارٹی. ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم میں بالکل نیچے ہوں گے, بالکل نیچے. اللہ نفاق سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. وہ ایک دین کی مدینہ میں ان کا کام کیا, حضور کے پاس آنا, میٹھی میٹھی بات کرنا, اور پیچھے جا کر کے اللہ کے نبی کو بھی صحابہ کو بھی پریشان کرنا. نماز میں بھی آتے تھے دکھلاوے کے لیے, شو کرنے کے لیے. حضور کے بیان میں بھی آتے تھے, مجلس میں بھی آتے تھے شو کرنے کے لیے, اور پیچھے جا کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے, مسلمانوں کی پراپرٹی کو جلا دیتے, کھیتی کو جلاتے تھے, مسلمانوں کے جانور کو کاٹ دیتے تھے, نقصان کرتے تھے. یہ ان کا کام تھا. اور ان لوگوں نے بہت موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دیا, دھکا دی تھی. اس گروپ کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن عبی, نام عبداللہ تھا اس کا, لیکن وہ منافق نمبر ون پورے گروپ کا لیڈر. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کا نام عبداللہ ہونے سے وہ مسلمان نہیں بن جاتا. مسلمان کا نام ہے اسلامی زندگی کا. اب نام ہے اس کا عبداللہ اور ہے وہ ایک نمبر کا منافق آدمی, اور اس نے تو اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے اندر بارڈر کراس کر لی. اتنا پریشان کیا کہ حضور کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر غلط کام کی اس نے تہمت لگائی حضرت عائشہ کے اوپر. اب سوچو کتنا بڑا یہ دشمن ہوتا, حضور کی بیوی کے اوپر غلط کام کی تہمت لگاوے, حضور کو پریشان کرے, صحابہ کو پریشان کرے, دھوکہ دے دے, تکلیف دے دے, سب کچھ کرے. اگر ہم تم ہوئے تو پھر ہم ایسے دشمن کے لیے کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں ملے تو ملے, اوپر مت ملنا. ایسے دشمن سے ہم نفرت کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق دیکھو, پاکیزہ اخلاق دیکھو, کہ ایسا دشمن, دشمن گروپ کا لیڈر وہ مر گیا, اس کی موت ہو گئی. جب اس کی موت ہوئی تو اس کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا, اور وہ پکے مسلمان تھے, صحابی تھے. باپ پکا منافق کافر اور بیٹے پکے صحابی. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور کو آ کر کے کہتے ہیں, حضور میرے باپ عبداللہ ابن عبی کی موت ہو گئی, آپ اپنا جو مبارک کرتا ہے, اپنی جو چادر مبارک ہے, میرے باپ کے کفن کے لیے وہ دے دیجیے. شان رحمت ہوگی، کیسی مہربانی کی شان ہوگی کہ بڑے دشمن کے لیے اپنی پاک چادر دے دی کہ اس کو میری چادر میں کفن دے دے، کفن ہو گیا۔ پھر اس کے بیٹے آئے حضرت عبداللہ اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ذرا آپ تشریف لائیے، میرے باپ کی جنازے کی نماز بھی آپ پڑھا دیجیے۔ حالانکہ وہ دشمن ہے لیکن کہہ رہے آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دو، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنے جنازے کی نماز پڑھا دی گئی۔ جب آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا کہ حضور آپ کس کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ ایسے منافقوں کی کافروں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مرضی پہ چھوڑا ہے، مجھے اختیار دیا ہے، کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کرے معافی کرے، یا استغفار اور معافی نہ مانگے لئن یغفر اللہ لہم، کہ اللہ نے میری مرضی پہ چھوڑا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے ہمارے نبی آپ 70 ٹائم ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، کتنی زبردست بات فرمائی، کہ اللہ نے 70 ٹائم فرمایا کہ میں 70 ٹائم استغفار کروں تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ میں 70 سے زیادہ اور دن 70 میں استغفار کروں اللہ سے اور اللہ اس کو معاف کر دیتے ہو تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ کیسی رحمت ایک دشمن کے واسطے، کیسی مہربانی کا جذبہ ایک دشمن کے واسطے۔ اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا دی، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قانون پرمننٹ رول بن کر کے آ گیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آج تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی لیکن فیوچر میں اگر کوئی منافق مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے اور اس کی قبر کے اوپر استغفار کے لیے بھی نہیں جائیں گے۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آئندہ کے لیے یہ پرمننٹ رول ہے کہ آپ کو کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانی اور کسی کی قبر کے اوپر نہیں جانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظالم کے منافق کے قبر کے پاس پہنچے تو اس کی لاش کو قبر کے اندر اتار دیا گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مہربانی فرما کر اس کو باہر نکالو، اس کی لاش کو باہر لاؤ، اس کی لاش کو باہر نکلوا دیا اور نکلوا کر کے ایسے دشمن منافق کی لاش کو قریب منگوا کر کے اس کا جو سر تھا، اس کا جو یہ منہ سر کا حصہ تھا، اس کو اپنی یہ جان مبارک کے اوپر اچھل کے رکھ دیا۔ جیسے باپ اپنے چھوٹے معصوم بچے کو کیسے گود کے اندر لیتا ہے، اپنی ران کے اوپر کیسے بچے کے سر کو رکھ لیتا ہے، کہ اللہ کے نبی نے اس دشمن کے سر کو اپنی ران مبارک کے اوپر رکھ دیا، کیسا جذبہ ہوتا ہے دشمن کے واسطے۔ پھر اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا تھوک ایمان لے آئے. کیسے زبردست حضور کے اچھے اخلاق کا اثر پڑا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں کو ایسے اخلاق بتا رہے ہیں. ہمارے گاؤں کو تبلیغ میں 6 نمبر ہے, اس میں پہلا نمبر ایمان کا ہے, 14 نمبر اکرام مسلم کا ہے. تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں, اللہ نے تم کو ایمان دیا ہے, اب تم اکرام